राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। पौष शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2056 12 जनवरी सन 2000 प्रातः लगभग 9 बजे सूरत राम। वराकृत नगर बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराजरुणबिंबफलाधौष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओं नमो परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई, सत्संग से लाभ होता है, अवगुण से छोड़ने से गुण के धारण करने से दो बात ही है। अपने में जो अवगुण हो उसे त्याग करने से लाभ होता है, जो गुण है उनको धारण करने से लाभ होता है, और तात्विक बातें समझने से लाभ होता है। वो गहरी बातों को ठीक तरह से समझे बहुत लाभ होता है। उस गहरी बातों को समझने के लिए इतने लोग तैयार नहीं होते हैं, और छोड़ना बड़ा मुश्किल हो रहा है। जो ऐब आ जाए, गड़बड़ी गड़बड़ी आ जाए, उसको छोड़ने में बड़ी मुश्किल हो रही है, और धारण में ऐसे मुश्किल हो रही है। सुनना लोग तो चाहते हैं, सुनने की इच्छा तो है, इनमें तो आते हैं, परंतु जीवन को अपने शुद्ध बनाना है ऐसी लगन कम मालूम देती है। ऐसा अभाव तो नहीं है, परंतु ऐसी लगन कम मालूम देती है। ऐसी लगन होगा हमें अपना जीवन शुद्ध निर्मल बनाना है। कोई बात मिल जाए तो उसको धारण करना है, कोई ऐसा पता मन लग जाए हमारे में कमी हो तो उसको त्याग करना है, और तत्व को ठीक तरह से समझना है। ऐसी लालसा कम मालूम देती है। इसको आप अधिक अधिक बढ़ाओ तो बहुत लाभ हो सकता है। सूरत के सत्संग की महिमा महाराज नहीं करी थी, और दूर बैठे हमें समय काफी दे दिया पहले से ही कि सूरत को इतना समय देना है। इनका उत्साह देखा, ज्यादा उत्साह तो ज्यादा उत्साह दिखता है। अब तक आप करते हो काम तो करते हो, और कहा जाता है कि और तेजी से करो तो बहुत ज्यादा लाभ हो जाए। तब तो वो ठीक तरह समझो तो बहुत लाभ हो जाए, और त्याग करने की चीजों का त्याग करो, ग्रहण करने की चीजों को ग्रहण करो तो जीवन परम शुद्ध हो जाता है। त्याग करने की चीजों में त्याग करने से, जैसे खेत होता है तो खेत में अनाज पैदा होता है तो पहले उनमें झाड़ चूहे काट करके साफ करते हैं, साफ करके उनको जमीन को ठीक करते हैं, और चीर और चौक कहते हैं वो हल यूं चलावे, हल फिर यूं चलावे, फिर संवार देवे ऊपर इसने, उसमें फिर बीज डाले जाए तो खेत बढ़िया होता है। और वे पहले जमीन ऐसी पोली न की जाए तो पौधे बढ़िया नहीं होते। इसी तरह से ही जितने दुर्गुण दुराचार का त्याग किया जाए और सद्गुण सदाचार ग्रहण किए जाए तो खेती की तैयारी हो रही है, और तैयारी में फिर वो बीज बोए जाते हैं तो ये बढ़िया होता है। तो इस तरह से अंतःकरण शुद्ध किया जाए, अशुद्धियां मिटाया जाए, निर्मलता लाई जाए और निर्मलता करके ठीक तरह से किया जाए, फिर उसमें तात्विक बातें समझी जाए और वो बीज बोए जाए तो बहुत जल्दी उन्नति होती है। एक बात है, मेरी एक धुन होती है, वो मेरी समाप्ति नहीं हुई है। यदि उस शून्यता से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ऐसी मन में एक धुन है, तो ऐसे उपाय अच्छे मिल जाए तो बहुत जल्दी उन्नति हो सकती है, ऐसी मेरी धारणा है। और ऐसी चीजें मेरे को थोड़ी थोड़ी मिली है, उनके अनुसार विचार होता है कि आदमी बहुत उन्नति कर सकता है, ऐसे हमारे विचार होता है। उसमें केवल तत्परता से काम करने की जरूरत है और शुभ बातें हैं। परमात्मा की प्राप्ति कठिन नहीं है, कठिन इसमें क्या हो गया है, जो हमारी आदत पड़ी है, आदत खराब काम करने की आदत पड़ गई है, वो आदत छोड़ने में कठिनता होती है, उसे शुद्ध करने में कठिनता होती है। आदत अगर हम शुद्ध कर ले तो परमात्मा की प्राप्ति के साधन सुगम है, कठिन नहीं है। कठिन क्यों मालूम देते हैं कि हमारी आदत बनी हुई है विरुद्ध, वो आदत छोड़ने में कठिनता होती है। अगर वो सुगमता कर ले, विचार कर ले, उसको छोड़ दे तो फिर बहुत सुगमता हो जाएगी, बहुत अच्छी अच्छी बातें सरलता से समझ में आ जाएगी और सुगमता से समझ में आ जाए और अनुष्ठान भी ठीक हो जाएगा, अनुष्ठान से परमात्मा प्राप्ति भी ठीक हो जाएगी। गीता है, गीता में ऐसी बातें बहुत विलक्षण है, मेरे को गीता से लाभ हुआ है और गीता को मैं पढ़ता हूँ, गीता को याद भी करता हूँ, पाठ भी करता हूँ, पढ़ता भी हूँ। गीता का परिचय मेरा सम्मत 1972 से है, 1972। उस समय न तद्भाषते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम, ये श्लोक सिखा गया था मेरे को। ऐसा सिखाया गया कि संस्कृत पढ़ने में कैसा है, इस परीक्षा में सिखाया संस्कृत कैसा पढ़ेगा, तो ये श्लोक सीखा था मेरे को पता है। न तद्भाषित सूर्यो न शशांको न पावक, अर्थ समझता नहीं है, अर्थ क्या है पता नहीं, मैं जानते नहीं था, सिखा दिया, याद कर लिया सुना दिया। तो तब से मेरा परिचय हुआ है गीता से, तो आरंभ में ही गीता मेरे को सिखाई गई, बस पढ़ने लग गया, फिर गीता पाठ करने लग गया, कभी पाठ किया कभी न किया, छोड़ा ही तो छे किया पाठ, कभी पाठ ज्यादा कर दिया, कभी पूरा कर दिया, कभी एक दो अध्याय कर दिया, कभी नहीं किया, कई दिन तक नहीं किया, कई दिन कर लिया, ऐसे हमारा समय। 1986 समय में, 85-86 में देखा तो मेरे गीता याद मिली, पाठ करते तो याद हो गई, उसे बिना पुस्तक पाठ किया तो कई जगह जरूरत पड़ी देखने की, और ठीक था घंटा घंटे हो गए तो पाठ करते करते घंटे हो गए, मैंने श्लोक रट कर कहता कटा नहीं गया, ऐसे याद हो गई। उसे वेद पे गीता की रुचि हुई पैदा, पढ़ाई के समय भी गीता में रुचि हो गई, तो गीता में रुचि, गीता पढ़ता, पाठशाला में गीता पढ़ने, गीता गीता गीता पाठशाला नहीं खोली, मैं गीता पढ़ू सभी, गीता याद करो गीता, ऐसे धुन लगी। फिर गीता की टीकाएं देखी तो अच्छी लगी, फिर गीता की रुचि होगी, गीता पढ़ने लग गया। फिर बहुत देरी से अभी गीता तत्व साधक संजीव ने लिखी टीका लिखी। इसके बाद फिर विचार है और लिखे तो परिशिष्ट लिखा, परिशिष्ट लिखा तो वो भी लिख दिया साथ में। इससे आप गीता संजीवनी देखोगे तो उसमें साधक सामग्री बहुत मिलेगी। मेरी जैसे धारणा है इस पुस्तक में साधक सामग्री मिलेगी, साधक को कैसे करना चाहिए कैसे रहना चाहिए इसी बातें बहुत मिलेगी। इस सज्जनों ने ऐसा कहा है कि साधक के लिए एक गीता जी देख है दूसरे ग्रंथ जरूरत नहीं है, सब सामग्री से मिल जाएगी। साधक के लिए जो चाहिए, साधन करना चाहे, परमात्मा की प्राप्ति चाहे, अपनी उन्नति चाहे, अपना ठीक करना चाहे, तो गीता में सामग्री सब मिल जाएगी। गीता ग्रंथ ऐसा है जिसमें सब महिमा की है। मुसलमान भी ईसाई भी जो अच्छे अच्छे सज्जन हुए हैं उन लोगों ने भी गीता की पूरी पूरी प्रशंसा की है। ऐसी गीता दिन बातें है और मैंने भी देखी है, सुनी भी है, काम में भी लिया हूँ, अभी तक भी पढ़ता भी हूँ। गीता में चीजें मिलती है मेरे को नई नई मिलती है। गीता लेकिन संजीवनी मिली, इसके बाद और मिली तो क्या परिस्थिति देगा। उसके बाद भी गीता में भेटी के मिलती है, तो गीता में बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है, सुगम बात है। करना कोई चाहे तो सुगमता से पारमार्थिक उन्नति आदमी की हो सकती है, ऐसी मेरी धारणा है। तो आप लोग गीता पढ़े, सर्वमान्य ग्रंथ है, गीता को सर्वमान्य कहते हैं। गीता प्रेस बना इसी गीता, गीता को लेकर गीता प्रेस बना, गीता छापने के लिए ही ये श्री जयदेव जी का उद्योग है। वे गीता के बहुत अच्छे जानकार थे, गीता एक विशेष पढ़ते थे, गीता पर ही व्याख्यान देते थे। गीता व्याख्यान देवे कि अब क्या गीता का श्लोक नंबर ऐसा हो नहीं सकता। उनको कह दिया जाए कि आप व्याख्यान तो दे दो, गीता का श्लोक मत बोलना, तो हो सकता है ये हो नहीं सकता। गीता के श्लोक आते ही गीता के श्लोक बनाने मेरे भी आ जाते, गीता के श्लोक आ भी जाते। उस गीता में आप लोग पूछो तो आप पूछो, बड़ी अच्छी अच्छी बातें गीता में, बहुत उत्तम उत्तम बातें हैं। गीता की चर्चा भी हम लोग करते हैं, आपस में विचार करते हैं, आज लोग कम है जानती होते, पर कोई करने वाला हो तो गीता की शौक है, रुचि होती है, गीता पर विचार करो, नए नए अर्थ मालूम होते हैं गीता में, नए नए। गीता का सिद्धांत पाठ करके करना चाहे तो स्वार्थ का त्याग इसमें खास बताई है, और स्वार्थ के लिए भी लोग स्वार्थ में फंसे हुए। अपने स्वार्थ का त्याग कर दूसरे का भला हो, दूसरे का हित, ये दो बात होने से गीता के अनुसार जीवन बनता है। अपने स्वार्थ का त्याग या दूसरे का हित, ये मन में विचार रखे, अपने स्वार्थ का त्याग कर दूसरे का हित करना। सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र का हित, अपने स्वार्थ का त्याग, ये बात समझ में नहीं आती है, परंतु बात ये है। ध्यान दें आप लोग, हम लोग आज फंसे हुए किस बात में है? जो नाशवान चीजें है उनका स्वार्थ है। आध्यात्मिक स्वार्थ का चिंतन नहीं है, नाशवान चीजों का स्वार्थ है, उन चीजों को हम चाहते हैं। नाशवान चीजों को चाहते हैं, नाशवान चीजें तो मिलती नहीं, ऐसे मन खराब हो जाता है। रुपया मिल जाए, धन मिल जाए, मान मिल जाए, पढ़ाई मिल जाए, आदर मिल जाए, सत्कार मिल जाए, लोग अच्छा माने, ये भीतर में भरा रहता है भाव। इसी भाव को लेकर सुनाते हैं, सुनाते हैं, ऐसा भाव है। हम ये कूड़ा करके विचार रहता है ना, तो गीता के मर्म को नहीं समझते, तो स्वार्थ का त्याग बड़ा करना पड़ता है। परंतु फिर मेरे को संताओं की बातें मिली, उनमें बहुत लाभ हुआ, विशेष लाभ हुआ। कामना का त्याग बड़ा कठिन मालूम दिया मेरे को, परंतु संतों की बात सुनी, उसमें सुख हो गया। वो बात भी आप पूछ रहा हूं। देखो खास बात, कि परमात्मा के हम अंश हैं, तो परमात्मा हमें अच्छे लगने चाहिए। सबसे पहली बात यह है, ममै वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन, जीव रूप बना हुआ मेरा ही अंश है ये। मम एव अंश, केवल मेरा अंश। जैसे हम माँ बाप दोनों के अंश है, ऐसे परमात्मा और प्रकृति दोनों का अंश नहीं है। मम एव अंश, केवल भगवान का अंश हमें। तो हम जो चेतन अंश है वो केवल परमात्मा अंश है। परमात्मा है चेतन, उस अंश हम चेतन। वो चेतन होकर के जड़ में अलग गए, जड़ का लोभ लिया, धन मिल जाए, मान मिल जाए, आदर मिल जाए, सत्कार मिल जाए, लोग महिमा करे, लोग ठीक से अच्छा समझे, ऐसी इच्छा लोग नाशवान चीजों की अच्छा समझे। हमें अविनाशी के अंश, परमात्मा अविनाशी है, उसके हम अविनाशी अंश है। 84 लाख जोड़ी में घूमते तो भी किसी शरीर के साथ में तदाकार नहीं हो रहे, सब शरीर छोड़ देते हैं, अंदर छोड़ देते हैं, ऐसे छोड़ देते हैं। ये मनुष्य ही धारण किया है, इसको छोड़ देंगे, इसको हरदम पकड़ नहीं रहे, इसको छोड़ देंगे। तो ये शरीर हमारा स्वरूप नहीं है, हमारा स्वरूप चेतन है, परमात्मा का अंश है हम। तो परमात्मा के हम अंश है, इस वास्ते परमात्मा की उपासना हमें करनी चाहिए। हमें दूसरी सामग्री है, शरीर है, संसार की चीजें है, ये सब है जड़। तो ये संसार की है, तो सबसे पहले ये बात हम समझें, कि संसार की चीजें संसार के काम में दो और परमात्मा की परमात्मा लग जाओ। तो अपने चीजें तो चेतन का लगनो, चेतन परमात्मा की तरफ करो, परमात्मा को याद करो, चेतन की तरफ लगो। तो अपने चेतन की तरफ लगे, और जड़ चीजें जितनी शरीर है, मन है, बुद्धि है, इंद्रियां है, पदार्थ है, शरीर है, स्थूल है, सूक्ष्म है, कारण है, ये शरीर है, ये सब प्रकृति का कार्य है, ये है जड़ अंश। इन जड़ अंश को जड़ अंश की सेवा लगाओ, संसार की सेवा लगाओ। तो संसार की चीजें ही सब जो इसको अपनी नहीं है, ये अपना कौन है, परमात्मा है, परमात्मा है अपने, और शरीर सब संसार के। तो संसार की चीजें और संसार शरीर को संसार सेवा, संसार की सेवा में लगाओ, संसार की सेवा लगाओ, तो कामना किस बात की, फिर कामना किस बात की। संसार की चीजें संसार में लगा दी, फिर कामना क्या। हमारी चीज संसार में लगावे तो हम कामना करें उसी, बहुत सुगमता वाली कामना का त्याग बहुत सुगम होता है, न समझने के कारण से कठिन मालूम देता है। कामना मत रखो, कामना कोई मत रखो, तो कामना तो संसार की तो चीजें संसार के लिए ही है, संसार सेवा में लगा दी। तो संसार की चीज संसार में लगा दी, कामना किस बात की, और अपने आप को परमात्मा लगा दिया, परमात्मा की कामना किस बात की, परमात्मा के अनुसार परमात्मा लगा दिया, और संसार की चीज संसार में लगा दी, कामना किस बात की। चाहना क्या, चाहना कुछ नहीं है, उनसे ये संसार की चीजें संसार में लगाई, अपने हमारी चीज तो ही लगे संसार में, और परमात्मा में आप परमात्मा का आंसर परमात्मा में अपने को लगा दिया, उसे भी काम ना किया। और भाई परमात्मा की चीज परमात्मा को दे दी, कामना किस बात की, संसार की चीज संसार को दे दी, कामना किस बात की। इस बात से कामना का त्याग बड़ा सुगम मालूम दिया, नहीं तो कामना का त्याग बड़ा कठिन मालूम दे रहा है। अरे कहो तुम कामना मत रखो, मन में कोई इच्छा मत रखो, अरे कैसे इच्छा नहीं रखे, छूटती नहीं है इच्छा, परंतु सब चीजा संसार की ही है, हमारी है ही नहीं, तेरी सेवा संसार की करनी है, तेरी से कामना किस बात की, तो बड़ी सुगमता से कामना छूट जाती है, क्योंकि संसार की है संसार चीज संसार में लगा दी, और आप परमात्मा की परमात्मा लगा दी, सब काम ठीक हो गया, एक कामना की बात ही नहीं है। ये जो व्यापार में काम धंधे में रुपया मिल जाए रुपया मिल जाए, इसके लिए जुआ खेले और किसने खेले, किसने रुपया हो जाए रुपया मेरे हो जाए, इस लोग में आकर के कितने कितने अंत करते। युधिष्ठिर महाराज सर्वश्रेष्ठ थे, धर्मो विवर्धति युधिष्ठिर कीर्तने, युधिष्ठिर का नाम लेने से धर्म बढ़ता, ऐसा लिखा है। अब धर्मो विवर्धति युधिष्ठिर कीर्तने था, शेर जी श्री जयदादी ने युधिष्ठिर महाराज का चरित्र लिखा, उसमें ये बात साफ लिखी कि युधिष्ठिर महाराज में एक युवक के लेने आदत थी, ये एक खराब थी, उस खराब के कारण 13 वर्ष वनवास में रहे पांडव सभी, राजगादी होते हुए 12 वर्ष तो एकांत में रहे, 1 वर्ष अज्ञातवास, 12 वर्ष में 13वें वर्ष में अगर पहचान में और पहचान कर ये विशेष है तो 12 वर्ष फिर वनवास ब्याज के वहां पर रहे 1 वर्ष तक, नारायण नाम नाम वृंदला, इसका नाम युधिष्ठिर का नाम कंक भट्ट, युधिष्ठिर का नाम वल्लभ रसोईया, नकुल सहदेव गायों के और घोड़ों के चरण वाले, घोड़ों के गायों के चरण वाले थे द्वारी है, और द्रौपदी शैलेंद्री थी शैलेंद्री थी, ठीक से मेहंदी लगाने काम करना श्रृंगार करना, ये रानी सुदर्शना के रानी के काम श्रृंगार करती है, बड़ी सुंदर वृंदला अर्जुन वृंदला अर्जुन के मित्र थे वो चित्रसेन गंधर्व, चित्रसेन गंधर्व से गाना बजाने सीखे, स्वर्ग में गया था तो गाना बजाने सीखा, तो गाना बजाने सीखा था ये, तो उत्तरी कुमरी ही उत्तरा तो उत्तर अभिमन्यु पे आ गई, इंद्र ने इन्हें अर्जुन ने पढ़ाई, उसको खाने में इतनी तेज थी, नाचने में इतनी बहुत बढ़िया थी, सुनाया जब जिसको मालूम थी राजा को मालूम पड़ा विराट राजा को, जब ये तो पांडव है हमारे 12 महीना रहे गुप्त रीति से, 12 महीना गुप्त रीति से रहे, कोई पहचान न सके, वल्लभ भीमसेन भोजन ज्यादा करता था तो वर्ष रसोई में हाथ में किसी को कराना ही पड़े, मशीन मशीन से कहो बहुत बढ़िया रसोई बनाता वल्लभ रसोईया, जो काम पड़ा है सुरेश क्या नाम पड़ा वही पहले कैसे प्रश्न से कैसे चीज बने, जो जब इकट्ठे हुए भीष्म जी के सामने तो भीष्म जी ने गौर शोभा में कहा कि पांडव छिपे हुए उनको ब्राह्मण भी नहीं पहचान सकता, तुझे क्या पहचानेगा नहीं, बात करते भीष्म जी महाराज ने, भीष्म जी महाराज ने कहा उनकी पहचान मैं जानता हूँ, तो क्या है जहाँ युधिष्ठिर होंगे वहां गया ठीक हो गई, वहां सुकाल पड़ेगा, वहां तो सुकाल नहीं होगा, बहुत वृद्धि होगी, खेती अच्छी होगी, लोगों में धर्मात्मा होंगे, लोग समझ से होंगे, लोगों पर असर पड़ेगा। जब सब जो खर्च कर गए, आगे 12 महीना बीत गए, 5-7 दिन बाकी रहा, तब आए सभा हुई, सभा भीष्म जी ने कहा, मैं जानता हूँ इस बात को, जहां युधिष्ठिर महाराज होंगे सवाल होगा, वहां अच्छा जवान होगा, लोग सब धर्मात्मा हो गए, ऐसा होगा तो गहु वृद्धि तो हो रही है विराट नगर में, तो विराट नगर में है तो वे कैसे प्रकट हो, उनका प्रकट होने का तरीका क्या है कि गायों के घर वहां गायों ले जाओ, तो गायों घर ले हुए तो वहां अर्जुन नारी भी चुप नहीं जाएंगे, आप आगे पट पर प्रकट हो जाएगी। इस वास्ते भीष्म जी महाराज सभी इस विरुद्ध प्रसंग ने भीष्म को हरने का था, गायों घेरने के लिए भीष्म जी महाराज गए गए, क्यों रुद्र प्रसंग विरुद्ध प्रसंग था, तो गाय घेरी हुई गाय सब ले जाए गए, ले जाने लगे तो ग्वालियर ने आ करके क्या सा गाय ले जा रहे कौर हो, और बड़ी भारी सेना कौर हो गई, बहुत सेना आई विराट सभा के बीच में, वे गए हुए थे उसे गाय लेंगे जो कौन वो सुशर्मा, पहले दिन सुशर्मा ने तो वहां पर राजा भी उधर गए हुए थे और सारथी भी उधर थे, उत्तर कुमार था यहाँ, तो उत्तर कुमार क्या करूं मेरे को सारथी नहीं है, मैं सारथी वहां चला गया, सारथी हो तो मैं यूं नहीं करूं, देखो पांडवों ने पांडव समझ लिया हमारे को, ये हमारे पर विजय कर रहा है, हम सबको ठीक तरह से करे, पर तो मेरे सारथी नहीं है, तो शैलेंद्री बैठी थी वहां द्रौपदी शैलेंद्री, उसने कहा कि ये बृहद नला है ना, इसको घोड़ा चढ़ाना आता है, ये निरा है क्या ये बेचारा आता है, घोड़ा आता है मेरे को, किसका घोड़ चलाया, अर्जुन का घोड़ चलाया मैंने, अब अर्जुन चलाते थे सीधी बात, मैंने अर्जुन का घोड़ा चलाया है, मैं घोड़ा चला जानता हूँ, मेरे पास घोड़ों को बेचे भाई याद है मेरे को, तो तुम घोड़ा चलाओगे, हाँ आप बाहर जगह हो, उधर बजे उत्तर बन गया महाराज सारथी चौक के रथी और सारथी बनाया बृहदला को, बृहदला अब पहला घोड़ा को चला घास लाऊंगा, घोड़ा चलाया रहेगा तो हम देखी सरसा बड़ी भारी, अब चलाओ आगे रे जो क्या कह रहा हूँ मैं नहीं चलूंगा, अरे तो उसने कहा था भी कहे हम करेंगे, हमारे को पांडव समझ लिया, हमारे पर विजय कर ली, हम आज चखाएंगे उनको मजा अच्छी तरह से, क्या वो सोच और सामने उत्तर ने कहा कि मैं नहीं जा सकता, समुद्र की तरह सेना पड़ी है, उनको मैं एक एक एक रथ मेरा यानी अकेला मैं क्या करूंगा, चलो तो मेरे उत्तर के भागा, तो अर्जुन यूं भागा, यूं अर्जुन यूं भागता था, यूं भागता यूं नहीं यूं चारों तरफ बरूर भागता था, तो यूं भाग कर पकड़ा उसको, क्योंकि शत्रुओं की तरफ पीछते हो जाए, इस बात से भाग कर पकड़ा, फत फत कर काजा फिर कर लगा, डर मत गए तुम, डरता क्या है, मैं अर्जुन हूँ अर्जुन, अब आज प्रकट नहीं कर रहा है, मैं करूंगा युद्ध, तुम बस सारथी बनाओ, तुम सारथी हो जाओ, मैं रथी होऊंगा, मैं कैसे समझू, तो कैसे समझे बता, तो उसने 10 नाम पूछे, अर्जुन है सात्विक अर्जुन है गंडीधारी काल खंजारी आदि 10 नाम, और नाम का सबका नाम बताया, 10 नाम मेरा नाम है स्वास्थ्य ऐसा ऐसा मैं वैसा हूँ, 10 नामों का अर्थ बताया, सब अर्थ बता करके और फेर देंगे खेजी समी गिर से ऊपर एक मुर्दा का पुतला बनाया रहा, वो पुतला उतारा, पुत्र उतार क्या है, ये भीम से निगदा है, ये मेरा धनुष गाड़ने धनुष है, ये युधिष्ठिर महाराज का धनुष है, ये युधिष्ठिर महाराज का भाला है, युधिष्ठिर भाला खेलने में तेज थे, इसने सब बताए, और इनमें से अब गाड़ने धनुष मैं लेता हूँ, मैं प्रदान करता हूँ, नाम बताया, विश्वास हो गया उसको, दान करो, अब चलोगे, तब वो बैठ कर चले, तो लोगों ने वो देखा, पहला बृहद नला है स्त्री के पेशा, स्त्री का कपड़ा स्त्री के पहने हुए थे अर्जुन के, बृहद नला बना हुआ, जो कपड़े लेकर के आगे उत्तर कुमार आ रहा है, वो अपनी बहन को लाता है कि तुम संधि कर दो, लड़ाई मत करो, ब्याह होगा। तो क्या ब्याह ऐसा हो जो भागदान जगह नहीं मिलेगी, जानते हो नहीं कौन है ये, तुम जानते नहीं हो। नदी लंकेश मनारी के तू नगा भयो ना मनगारी के तू केशो गना वेश धर के जीतवा भयम ने गावा। नदी लंकेश क्या नदी से विष्णु जी मना सुनो द्रोणाचार्य का, लंकेश मनारी के तू लंकेश रावण उसे बन गए अरी भगवान जी, वो है कह तू वैसे वो कहते ही सफेद घोड़े हुए दशा में हनुमान जी आ गए, यादव अर्जुन है जी धन की कहता सुनो, धन की पैरों की आवाज सुनो, पता लगेगा अर्जुन का रथ है ये, अब मालूम नहीं है। मान चलाए पहले पहले पहले अर्जुन ने भीम विष्णु जी महाराज द्रोणाचार्य के शरणों में पाने मारे पहले के नमस्कार करता हूँ महाराज, युद्ध करूंगा आपके साथ आओ। मानस लाए चरणों में एंड ऊपर गया, ठीक है खड़ा युद्ध गए सिर पर फसल गए हाथ से पर दिया चलाए राजी होगी विशेष जारी चलो युद्ध करो दोस्त। युद्ध किया युद्ध में कर्ण भाग गया, कर्ण में ये बात थी कर्ण नाशी का पाप दूध पी लिया दूध, तो एक बात थी ज्यादा घोर जो दर्द भाग जाता है और बड़ा सूर भी कर्ण जैसे सूर भी नहीं ऐसा मानने भी सूर भी था कपटा से नहीं लड़ता था। वैसे बड़े लोग युद्ध किया, युद्ध के बीच में सम्मोहना सर रहा सब बहुत सबको मूर्ति दूषित कर दी है, भी गया जाओ गया ऐसे किया। अब ये समाचार पहुंचा युधिष्ठिर महाराज पास में, कहोगे महाराज बृहन्नला गई और वो अर्जुन गया, आप उत्तर कुमार ने विजय कर ली। युधिष्ठिर महाराज वो उत्तर के पिताजी थे, वो राजी हुए खुश हुए कि देखो देखो क्योंकि भट्ट उत्तर दे कर हमारा जिसका सार थी बृहन्नला उसे विजय में क्या सके। अरे विजय की महिमा करता है, मेरे पुत्र ने विजय की है कि हमारा जिसका सारथी बृहन्नला उसे विजय में क्या संदेह है। मैं भाई फिर तो हृदय की महिमा करता है, खून आएगा खून पास आएगा भाई द्रौपदी कर दी खून अगर पड़ जाए तो 12 वर्ष बंद अकाल पड़े युधिष्ठिर खून पड़ गया। तो इस वास्ते द्रौपदी को दे लिया ऐसे युधिष्ठिर है क्या, मैं तो युधिष्ठिर ही है महिमा करी। युधिष्ठिर ने कहा कि बृहन्नला जिसका साथी बन गया उसे उसे विजय में संदेह क्या है, उसे विजय हो गई। फिर आए इधर गए फिर तो कह दो बृहन्नला को या ना आवे तो वहां चले जाए मेरे पास ना आवे, वो देख लेगी तो युद्ध करेगा वो मार देगा वो मेरे नारा की महाराज युधिष्ठिर को अपमान कर दे उसको मार देना। अर्जुन का विचार था चला गया। फिर मेरा उत्तर कुमार ने कहा बात ठीक है, मेरे नारा ने विजय करी है, दूसरे तीसरे दिन पूरा हो गया भैया पूरा हो गया, युधिष्ठिर महाराज सिंहासन पर जाकर बैठे सब सब तैयार हो गए। फिर बताया है बड़ा विचित्र दृश्य ऐसे महाराज एक एक वर्ष अज्ञातवास रहे, ये सब जुआ खेलने का फल मिलता, तो जुआ खेलना बहुत खराब चीज है। इस वास्ते यहाँ भाइयों से कह रहा है जुआ न खेले, कृपा करो कृपा नाथ अशुद्ध की चीजों का त्याग करो और अच्छी अच्छी बातें ग्रहण करो, गीता जी का पाठ करो रामायण का पाठ करो, देखो तो सही आप विलक्षणता इनमें बड़ी बड़ी है। गीता जी के पाठ से बहुत लाभ होता है। साधक संजीवनी देखो, तत्व बेचनी देखो, शेठ जी की लिखी हुई तत्व बेचनी है, साधक संजीवनी है, इस पर गीता में विशेष है, ये पढ़ो। आप परीक्षा तो करो, पढ़ कर देखो तो सही कि तो कैसे कैसे चीजें हैं, कैसी है इसमें, पढ़ने से पता लगे। कोई भी मिठाई हो सखे में नहीं क्या पता, फल भी अच्छा है पर सखे में नहीं क्या पता कैसा फल है, तो इसमें पढ़े बिना क्या पता लगे। एक बार पढ़ो, दो बार पढ़ो, तीन बार पढ़ो, चौथा बार पढ़ने पर भी नई बात मिलती है कि पहले हम पढ़ गए ये बात तो मिली ही नहीं, ये पे तो पता ही नहीं लगा, क्यों नई नई बात मिलेगी। पांच चार बार सात बार पढ़ो तो जितने बार पढ़ो नई नई बात मिलती है, ऐसा लोगों ने कहा है भाई। मैं तो कई भी बात कहता हूँ, लोगों ने कहा ऐसी चीजें मिलती है और आपकी विजय होगी और साधन सामग्री बहुत मिलेगी, आपका बड़ा उत्साह बढ़ेगा, परमात्मा की प्राप्ति में बहुत आगाड़ी बढ़ जाओगे। गीता का पाठ करो, गीता का पढ़ो, रोज ही ना एक दो पन्ना, एक पन्ना दो पन्ना, ध्यान लगा मन लगा कर पढ़ो ठीक तरह से समझ करके, नई नई बातें मिलेंगे, नई नई विचित्र विचित्र बातें। जिनके गीता का अभ्यास हो उनको बहुत ज्यादा लाभ होगा। हमारे यार कई भाई है जिन्होंने गीता संकट गीता याद है पूरी ठीक तरह से नहीं, कैसे आप मुझसे ऐसे बता सकते हैं। एक है उनको याद है रामायण सभी, सातों कांड संख्या सहित याद है पूरे के पूरे। आप कहीं पूछो रामायण आपको बता देंगे, रामायण पूरी याद, गीता पूरी याद, ठीक तरह से इधर पाठ करते हैं जानते हैं। गीता याद, गीता क्यों को याद है, कई इस बात को जानते हैं। ऐसे गीता का अध्ययन करो आप, गीता का पाठ करो, आपको बहुत विलक्षण विलक्षण बातें मिलेगी। परिशिष्ट अभी लिखा है, अभी गए साल पूरा हुआ था, बहुत अच्छी बातें हैं, बड़ी सुनवी बातें हैं, सार बातें हैं। जल्दी कैसे प्राप्त हो, हम ऊंचे कैसे बढ़े, किस तरह सार हुए, बड़ी सार लिखा हुआ है पुस्तकों में, बहुत अच्छी बात है। आप पढ़ कर देखो आपको पता लगेगा कैसी कैसी विलक्षण विलक्षण बात है गीता जी में। साधु सिद्धार्थ सिद्ध हुआ है उसमें पुस्तक में बहुत अच्छी बातें हैं, साधन के साधक करने के लिए साधन के लिए बहुत बढ़िया बातें हैं। सुनने भी ऐसे होते कई ग्रंथों से है, कई सुनी है, कई महात्मा से सुनी है, उसे मेरी लिखी है बातें, कई मेरी ही नहीं है, केवल मेरी नहीं है, अच्छे अच्छे ग्रंथों की बातें, साधन शास्त्रों की बातें, संत महात्माओं की बातें, वो बातें गीता पर लाई है, अच्छी आदमी लिखी है। आप देखो पढ़ो, पढ़ने से पता लगेगा, जिनके गीता का अभ्यास है वे पढ़े तो उनको ज्यादा लाभ होगा। ठीक तरह गीता याद है जिनको, गहरे पढ़ो, बहुत विदेशी गीता में भाव भरे हुए हैं, आपका प्रकाश मिलेगा, अंतःकरण प्रकाश मिलेगा, मन में उत्साह बढ़ेगा और संपार मारती है ये बड़ी उत्कंठा होगी, आपका स्वतः आपका स्वयं का ऊंचा पड़ेगा, आपको मालूम होगा। गीता पढ़ कर आप देखो, ग्रंथों को पढ़ो, गीता प्रेस का साहित्य बहुत बढ़िया है, भक्तों के चरित्र पढ़ो, जिनका मन नहीं लगता हो तो भक्तों का चरित्र पढ़ो, बहनों माताओं के लिए भी बहुत अच्छा, पुरुषों के लिए भी बहुत अच्छा है, बालकों के लिए भी बहुत अच्छा है, बालकों का साहित्य भी है गीता में, ऐसा गीता का साहित्य है। बहुत ऊंची बात है, अच्छी बात है, शास्त्रों की बातें, साधनी की बातें, सुगम सुगम सुगम सुगम बातें, सबका हित करो, सबकी सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ, माता पिता की सेवा करो, बड़े भाई की सेवा करो, बड़ी बहनों की सेवा करो, उसकी सेवा करो। सेवा करने से अपने में विलक्षणता आती है, अलौकिकता आती है, विचित्रता आती है, दिव्यता आती है। इस वास्ते आप देखो करके, भोजन बढ़िया है तो आप पा करके देखो, ऐसे गीता है अध्ययन करके देखो कि करे अध्ययन करे भाई क्या पता कैसी बातें गीता में है, किस तरह की है, बिना पढ़े पता नहीं लगेगा। कोई फल है तो फल सके बिना कैसे स्वाद के पता नहीं लगेगा। ऐसे गीता अच्छी है, अब गीता पढ़ो आप। गहरी गहरी बातें गीता बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बात है। आपका उत्साह बढ़ेगा। पारमार्थिक बातों से लोग डरते हैं कि हमारे होगा नहीं, ऐसे बात नहीं है। बहुत सुगम बात है, बड़ी सरल बात है। पारमार्थिक उन्नति बड़ी सीधी है, सरल है। कठिनता पड़ती है स्वार्थ में, स्वार्थ का त्याग। आपको बताया था स्वार्थ का त्याग में मूल में समझे है कि हम किसे, हम परमात्मा का अंश है। मूल में परमात्मा के अंश से ये बात समझने से वे शुरू हो जाती है, सब बात ठीक समझ में आती है। हम परमात्मा का अंश है, हमारा संबंध परमात्मा के साथ है, संसार के साथ हमारा संबंध नहीं है। संसार की चीजों से हम ऊंचे होते हैं, ऊंचे ऊंचे संसार के पदार्थ दब गए, रुपया पैसा ये सब दब गए, ये नाश माने सब खत्म होने वाली है। अविनाशी तत्व को समझो आप, ज्ञानी बातों को समझो। और जितने अवगुण है, ये नशा पता है। अमेरिका में कहते हैं 4 करोड़ आदमियों ने बीड़ी छोड़ दी, तमंगू छोड़ दी, अखबार बात सुनाई, अखबार बस में 4 करोड़ आदमियों ने तमाकू पीना छोड़ दिया। तो अपने सत्संगी यहां छोड़ना ही चाहिए ना, वह तो बड़ा कुछ पड़ता है। छोड़े रे भाई छोड़ा, अरे भाई खराबी खराबी चीज छाधो तभी तो आप शुद्ध होंगे, निर्मल होंगे। मैली चीजों छोड़ने से तो शुद्ध होंगे। उत्साह रखो, कोई कठिन बात नहीं है, शुभ बात है। दिखत रो पंथ दुहे लड़ो हेरी चालत है अति सोलो। पहले दिखता है दूर से कठिन, वशंपन माए पर जाते मैं आंसू माने, देखो माना दाग ही जोड़ने। गुजराती में कविता आती है, प्रेम पंथ पावक ने ज्वाला, पावक ने ज्वाला है भाड़ी ने पासो भाज भागे जो ने मैं पड़ाते मां हर्ष मणे, देखने वाला ताकि जो है देखने वाला बड़े और इसे मां पड़ जाके आरत करे। आप देखो पढ़ करे पाव के दिन से बड़ा है, बहुत बढ़िया चीज है। बड़ा उत्साह पड़ता है, हमारे तो गीता पाठने से बड़ा उत्साह पड़ता है, पद सुनने से पड़ता है। इस वजह से गीता याद है, ये गाता है ना गीता, कहीं से कोई श्लोक पूछो और भी है कई तरह पढ़ा आप उसे सुना क्या। रावण की चौपाई पूछो, ईसा पूछो बजरंग को भी, बजरंग को याद है गीता जी संख्या सहित। अरे 8वां अध्याय का 14वां श्लोक, जोर बोलो सततम यो माम स्मृति नित्य से तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्त से। पूछो कोई पूछो, गीता भीड़ में कठिन से कोई पूछो, श्लोक पूछो, संख्या पूछो, संख्या के श्लोक पूछो, संख्या बताया तो संख्या या फिर कुछ पूछो। योगक्षेम वहाम्यम कौन सा है? अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना परियुपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। नवे अध्याय का 22वां श्लोक। बोलो। तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म विभूतिः अनन्यता सतम अनन्या चिंतयन्तो माम कहा था अग्नि ज्योति अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना परिपदेश योगक्षेम वहाम्यहम्। नौवे का 22वां बोल ठीक पूछो आप कोई पूछो कहीं से पूछो जी है ना अभी पूछा नहीं कहीं महीना से पूछा नहीं इनको रामायण याद है रामायण गुटका भेज दो। अरे सुंदर कांड 7 में 2 है किसी आपने देखा अग्नि कौन सा कांड बोले रानी गौरी अनुकूल यही हर आप पूछ पूछ नारद वचन जो न तरे भवसागर ही नर समाज कहाँ है जो न तरे भवसागर ही नर समाज रूपाय शोकित निंदक मंद मति आत्मा हन गति जा। उत्तरकांड 44वां उत्तरकांड 44वां है आप पूछो समय लगता है नहीं कहाँ का बोलो ये बालकांड 214 पुरुष बोले सो जोर से जोर से बोलो भाई जोर से लोग सुने अब सातु कांड में से मर दिया सारे से पूछो श्लोक सूत्र पूछो संख्या से दोहा दोहे से संख्या प्रसन्न राखी राम रुक धर्म बट पराधीन मोहि जान सबके सम्मत सर्व हित करिय प्रेम पहचान। बाबा जी को उत्तर दे दिया कि बाबा जी बोल दिया था मन करम वचन छाड़े जनम कुमार सब लगे सुख सपने होने किए हैं कोटि उत्साह। अयोध्या कांड 107 में 107 में अयोध्या कांड कहीं से पूछो चट्टा चट पूछो जोर से आश्रम सागर शांत रस पूरन पावन पास जोर बोलो सब आश्रम सागर शांत रस पूरन पावन पात सेन मनु करुणा त्रित लिए जाहि रघुनाथ। बजरंग ने पूछो गीता जी उत्तरकांड 28 में लोहे कथन है। सबसे ज्यादा छंद किसमें है? बालकन बालकन कितने छंद है रामायण बालकन संत की गिनती नहीं की। बोलो पूछो देरी मत करो सच्चा सच पूछो राम राज नभगेश सुनो सचराचर जगमान काल कर्म स्वभाव गुण कित दुख का हो ना। सबसे लंबा चौपाई का कौन सा दोहा है? ज्यादा चौपाई है जिसमें हो उत्तरकांड 121वां कितनी चौपाई है? 108वां दुआ उत्तरकांड का पूछ रहे हैं कहाँ से शुरू हो रहा है? नमाम ईशम ईशान निर्वाण रूपम विभुम जापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम ठीक है ना। पहले एक बात कही थी अग्रवाल और मैसरियों के प्रेम के विषय में तो यहाँ के लोगों ने लिख के दिया है कि महाराज जी किसी ने कोई जानकारी आपको ऐसी दे दी हमारे अग्रवाल और मैसरियों में आपस में बहुत अच्छा प्रेम है। बहुत आनंद की बात है बहुत आनंद की हमारी भूल भाई है हम सभी आदमियों में स्वीकार करते हमारी भूल आपके पास किसी ने बता दिया आपस में खटपट है दो जगह मैं नहीं वो कह रहे हैं महाराज जी आगे आपका वचन पालेंगे और हमारे आपस में फिर और जरा सावधानी रखेंगे किसी प्रकार की होवे नहीं। बहुत ही बढ़िया भाई है मेरे तो आनंद आता है आपके वचन का आदर करेंगे आपके खटपट न हो ऐसे तो हम चाहते हैं। शेठ जी जयादास जी ने तो इनके आपस में सगमन किया है महेश में बेटी अग्रवालों को अग्रवालों की बेटी महेशियों को देखकर के आपस में प्रेम हो रहा है कि आप बेशी हो सभी अग्रसेन जी थे क्षत्रिय आप सब बेशी हो कोई बात नहीं सब आपस में ऐसा बहुत सी है आपस में अपने गीता प्रेस के जो ट्रस्टी है उनमें है अग्रवाल भी है महेश्वरी भी है बड़ा प्रेम आपस में स्नेह बहुत ही आनंद की बात है बहुत खुशी की बात है बहुत खुशी की बात है। हमें किसी ने कहा तो वो कहते हम प्रेम कर लो रहा प्रेम है आनंद की बात है बहुत आनंद की बात है खुशी की बात है प्रेम रखो आपस में प्रेम प्रेम चीज है असली समय हो गया।